bağlarını aşıkı şeydası min. Bir demiş ki mektebde imtihanlar, undaki alaçlar alası min. Gül yüzünle bulbule güyası min. Bağlarını aşıktı şeydası min. Bir demiştin mektebde imtihanlar, undaki alaçlar alası min. Aşıkı şeydası min. Bir dönüş kıyım mektebde imtihanlar, undaki alaçlar alası min. Gül yüzünü bulbule güyası min. Bağlarını aşıkı şeydası min. Bir demiş ki mektebde imtihanlar, undaki alaçlar alaçlar.